Цякла і ўсё круцеў за енчыкам мальбы чаканы бераг. Рака тугі цякла і ўсё круцеў за енчыкам мальбы чаканы бераг. У шчырасць небыцця рака ўцячэ, цябе саміх дагнаць не змогуць хвалі.